μοίρες καλές σου στάξαν μέλη στην καρδιά. Ποιος καλός Θεός έκανε άνθρωπο σωστό, να το μπροσκυνώ που έχω τέτοιο θησαυρό. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα, έχω του έρωτα τα φθορά, τα πιο πολλά. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα, αχ τίποτα, έχω εσένα κι όλα τα έχω να σε. Σου αρέσει πιο πολύ. Πες μου εσύ τι θες που έβαλες φωτιά στο χτες, για να στέλνουμε όταν σε αγαπώ μου λες. Τίποτα δεν με νοιάζει τώρα.